sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedziela, 12 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pierwsi Polacy opuścili strefę Gazy, teraz czekają na transport do Polski. Za nami obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sekretny pokój Michała Anioła, wkrótce otwarty dla zwiedzających. Zaczynam od informacji sprzed kilku minut. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że pierwsi polscy obywatele przebywający w strefie Gazy przekroczyli przejście graniczne w Rafach i są już po egipskiej stronie. Siły powietrzne, zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, są w gotowości do realizacji transportu, napisał szef BBN-u. Za nami obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to dzień radości, dumy i chwały. Tysiące Polaków w całym kraju świętowało wysiłek pokoleń i z dumą prezentowało biało-czerwone barwy. Relacja Karola Surówki. Prezydent Andrzej Duda mówił o pamięci, o momentach chwały i o błędach w polskiej historii. Podkreślał, że polski naród najpierw utracił niepodległość przez warcholstwo, zdradę i głupotę, a później wielokrotnie krwawił, by ją odzyskać. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Trzeba było o nią walczyć i to trzeba było pamiętać, że walczy się o nią nie tylko z bronią w ręku, ale walczy się o nią także i mądrym prowadzeniem spraw państwowych. Prezydent apelował o dalsze umacnianie bezpieczeństwa militarnego Polski, by była się w stanie obronić w przypadku agresji z zewnątrz. Z jakiej strony to zagrożenie może przyjść, stało się jasne po 24 lutego ubiegłego roku, powiedział prezydent. Karol Surówka, Polskie Radio. 16 zastępów Straży Pożarnej próbuje ugasić ogień zabytkowego dworku w Cygusach koło Sztumu. Trwa akcja ratownicza. Ogień wybuchł na piętrze zamieszkiwanego przez kilka rodzin budynku i bardzo szybko przeniósł się na strych, mówi Piotr Spiżewski ze Sztumskiej Straży Pożarnej. Akcja jest o tyle trudna, że jest to budynek zamieszkania zbiorowego. Jest to stary pałacyk. Mieściło się tam 8 mieszkań. Na tą chwilę wiemy, że zamieszkiwało to 21 mieszkańców. Ewakuowanych zostało 20. Trwają połączone działania gaśnicze z poszukiwaniem jednej osoby. Natomiast problem polega na tym, że nie mamy informacji, czy ta osoba przebywała w budynku, czy nie. Musimy przyjąć, że przebywała i ratownicy robią wszystko, co mogą, żeby przeszukać całe pomieszczenie. Nie wiadomo, czy 19-wieczny budynek będzie nadawał się do zamieszkania. Nie ustaje ostrzał miasta Gaza. Wojsko izraelskie zbliża się do szpitala Shifa. To tam ma znajdować się kwatera główna Hamasu. Palestyńska służba zdrowia twierdzi, że tysiące lekarzy i pacjentów jest uwięzionych bez prądu i z malejącymi zapasami. Siły obronne Izraela zadeklarowały, że w nadchodzących godzinach pomogą w ewakuacji dzieci ze szpitala. W ostatnim czasie władze Izraela przedstawiły dowody na to, że główne centrum dowodzenia Hamasu znajduje się właśnie pod szpitalem Shifa. Izrael oskarżył terrorystów z Hamasu o wykorzystywanie szpitala i jego mieszkańców jako żywych tarcz. Rosjanie nie wjadą już do Finlandii. Fińskie służby zamknęły dla nich granice. Już wcześniej Helsinki przestały wydawać wizy turystyczne. Od kilku tygodni nie wpuszczają samochodów z rosyjskimi tablicami. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Przed napaścią Rosji na Ukrainę codziennie kilkuset Rosjan przekraczało granice Finlandii. Z Petersburga kursowały promy i pociągi do Helsinek, a na przejściach samochodowych ustawiały się długie kolejki. Po wybuchu wojny Finlandia stopniowo ograniczała możliwość wjazdu dla Rosjan, którzy wykorzystywali ten kraj jako tranzytowy, żeby dostać się do innych państw Unii Europejskiej. Finlandia podjęła też działania, które zabezpieczają jej granice przed napaścią Rosji. Finowie wstąpili do NATO, zbudowali graniczny płot, którego pilnują wzmocnione oddziały wojskowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Straż Miejska przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia liści schodników przylegających do ich posesji, ale liści, co ważne, nie wolno spalać. Dlaczego i co za to grozi, wyjaśnia Kamil Sułkowski z Olsztyńskiej Straży Miejskiej. Przepisy mówią o tym, że odpadów spalać nie możemy, a właśnie na przykład liście są odpadami, więc wrzucenie ich do ogniska, spalanie jest wykroczeniem, za które grozi mandat, którego wysokość może sięgnąć nawet 500 zł. Z kolei ekolodzy radzą, by liści nie usuwać z parków, ogrodów czy działek. Sterty liści są doskonałym budulcem próchnicy w glebie, ale mogą także stanowić doskonałe schronienie dla jeży, które właśnie teraz szukają domu na zimę.

14 minut po godzinie 11. To jest druga godzina audycji Trójka Kafe. Dziś pytam Państwa, czy wybierają Państwo inną kuchnię niż polską, kiedy tak się zdarzy, kiedy trzeba zamówić coś na szybko przez telefon albo wybrać się do restauracji. No wiadomo, że numerem jeden z całą pewnością w naszych domach jest nasza kuchnia, ale jeżeli nie polska, to jaką kuchnię Państwo typują? Przez 36 lat prowadziłem w Paryżu restaurację francuską i naprawdę polecam wszystkim skosztowania tej dobrej kuchni. Przy takiej pogodzie jak w tej chwili, bœuf bourguignon jest bardzo dobry. To jest wołowina na winie duszona. Wszystkim polecam smaczną, wspaniałą kuchnię. Na winie, czyli co jest pod ręką i się na winie, tak? 2-2 i 7 trójek. Jaką kuchnię Państwo preferują, jeżeli nie stawiają Państwo na naszą rodzimą kuchnię? Zachęcam też do odwiedzin naszego fanpage'u na Facebooku. Tam stosowny post dla Państwa został przygotowany. Biegniemy w siebie przed tył. Jutro wymyśli nas proch i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos. Nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś pośrodku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kąt, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. Dzielić na pół. Zostań, układaj mi łzy. prawie 22 minuty po godzinie 11, to Trójka Kafe. W naszej kulturze jest to przyjęte, że niedzielny obiad jest uroczysty, jest świąteczny. Ciekawe, co tam państwo dziś serwują. Ja dziś w audycji chciałem zapytać, jeśli nie kuchnia polska, to na jaką kuchnię najchętniej państwo się decydują? Mnie oczarowała kuchnia Italii. Pierwszy posiłek, przystawka, a to cykoria, ale nie tak jak u nas. U nas tą żółtą podaje, która tam leży w ziemi, a to normalnie liście jakieś, smażone liście, polane oliwą. Tak sobie patrzę na to, ale smakowało i tym mnie ujęli. Później było jeszcze lepiej. Dobrze się czułem w brzuchu, lekko jakoś tak przez cały pobyt. No to w takim razie smacznego. 2, 2 i 7 trójek. Jaką kuchnię państwo typują, jeśli no tak przyjdzie, że akurat nie stawiają państwo na naszą kuchnię, który kraj oczarował państwa pod tym względem. Swoją drogą tak sobie myślę i kombinuję, że do tej pory nikt nie zadzwonił, nie powiedział amerykański hamburger albo turecki kebab, a przecież umówmy się, kto choć raz czegoś takiego nie kosztował. 2, 2 i 7 trójek. I've been losing sleep, dreaming about the

Nie wiem, czy Państwu ten fakt umknął, czy zarejestrowali Państwo, że 7 listopada obchodziliśmy dzień tradycyjnego polskiego schabowego, a wiadomo, król jest tylko jeden schabowy panierowany. Dziś w związku z tym w audycji Trójka Kafe to mnie zainspirowało do zapytania, czy kuchnia polska, czy może jednak czasem stawiają Państwo na kuchnię innego kraju. Ciekawią mnie rozwiązania tego typu jak placek po węgierski, który w ogóle nie jest węgierski. Ciekawi mnie ryba po grecku, a jeśli chodzi o kuchnię włoską, to mam taką ciekawostkę. Jako dziecko zjadłem pierwszą pizzę, oczywiście w Polsce, która przypominała swoim wyglądem naszą dzisiejszą drożdżówkę i objętością i grubością, a w środku ciekawostka, no był ser posypany zielonym groszkiem, a jako kwiatek do tego jajko na twardo. Do dzisiaj pamiętam ten smak. Pozdrawiam. My też serdecznie pozdrawiamy. Swoją drogą serwowana często u nas pizza z kiełbasą. Piękne połączenie kultur. 2-2 i 7 trójek. Jeśli nie polska kuchnia, to kuchnia którego kraju jest Państwu najbliższa. Zachęcam do dzwonienia. 2-2 i 7 trójek. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż się tli zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Never ends. Where are you? And I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. I need somebody and always. This sick, strange darkness comes creeping on, so haunting every time. And as I stared, I counted the webs from all the spiders, catching things and eating their insides. Like indecision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. I będzie południe. Dziś w audycji Trójka Cafe jest smacznie, bo razem z Państwem rozmawiamy na temat kuchni. Moje pytanie brzmi, jeśli nie kuchnia polska, to kuchnia którego kraju jest Państwu najbliższa, dla Państwa najsmaczniejsza? Byłem w ramach wymiany wędkarskiej nad jeziorem Bajkał. Jedną rzecz, którą załapałem, niezwykły smak zupy rybnej, to tak zwana zupa ucha, którą przyrządzali rybacy z nad Bajkału. Próbowałem to przez lata rozgryźć, ale tak smacznej zupy nie udało mi się nigdy ugotować. No ja też raczej tego na szybko nie rozgryzę, ale tak na szybciutko sobie wpisałem do wyszukiwarki Bajkał i od razu co mi się pokazało? Ryby. Omul bajkalski, Tymalus arcticus i jesiotr bajkalski. Czy te ryby są do dostania w naszym rybnym? No mam pewnego rodzaju wątpliwości, ale może się mylę, specjalistą od zupy rybnej nie jestem, choć chętnie skosztuję. 2-2 i 7 trójek, jeśli nie kuchnia polska, to kuchnia którego kraju jest dla Państwa najchętniej wybieraną, przez Państwa najchętniej wybieraną. Proszę nam o tym opowiedzieć. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im.